с постижения семейной гармонии. Ажаніліся мы прыблізна праз год. Нам трэба была ўзаемная падтрымка. У мяне пачаліся на вучобе ідэалагічныя непрыемнасці, а Валянціна ўжо была на завочным аддзяленні і выкладала ангельскую мову ў Касцюкоўцы пад Гомелем. Пра той час яна згадвае сціплынёй. Школа была фактычна вясковая, і дзеці былі надзіва ўдзячныя і жывыя. Валянціна пісала мне ў Менск цікавыя доўгія лісты. У Гомелі яна падпісалася на Купрына, тады гэта быў дэфіцыт, і цытавала мне ў лістах квяцістае прызнанне Салямона да Суляміты. Я дасылаў Валянціне літаратуру для дыпломнай працы. Яна называлася ў яе так: «Праблемы перакладу некаторых традыцыйных паэтычных эпітэтаў з ангельскай мовы на расейскую». Так мы ўзаемна удасканальваліся. Праз 2 гады пасля шлюбу ў нас нарадзілася дачка. Я быў выкладчыкам нямецкай мовы ў Альма-Матер, а Валянціна працавала ў бібліятэцы. Нам далі пакою ў інтэрнаце. Мы абое вадзянікі і змеі. Усе штормы адбываліся толькі ў маленькім акварыюме дробязяў. У вялікім мы ніколі не разыходзіліся. Сталенне прыходзіла з часам. Я зразумеў, што я не ведаю, што такое крыўда, хіба што магу адчуваць імгненную прыкрасць, якая праз хвіліну праходзіць, як я толькі зразумею прычыну. І тады, як сказаў антычны паэт, шалі чуйнага сэрца ў раўнавагу ціха прыходзяць. Мая жонка, як асоба з крыстальна чыстай дзіцячай лермантаўскай душой, якая не прыймала іржавага заходняга рэлятывізму і не любіла шукаць прычынна-выніковых сувязяў у воблаку аказіянальных пачуццяў, стала маёй ізаморфнай часткай. Маё існаванне без гэтага было б нецікавае. Гэта мой лёгкі крыж, які і па сёння дапамагае мне ў нялёгкім самаўдасканаленні. Асаблівасці нашага характару нараджалі пратуберанцы. Аднойчы адзін мой учынак, на мой погляд, зусім нерэлевантны з гледзяча сапраўднага кахання, паставіў пад сумнеў моц нашага саюзу. Аднак мы паразумеліся і перажылі свой доўгі мядовы месяц, сведчаннем чаго засталіся 7 лістоў маёй жонкі, якія пісала яна мне з далёкага Кіславодску ў Менск. Лермантаўская пранізлівасць і скупая цнатлівая стрыманасць пачуццяў узнімае напісанае да космасу. Я захоўваю гэты лісты, каб, прачытаўшы чарговы раз, ачысціцца. Я ўзяў жонкі слова, што калі я памру першы, яна пакладзе мне тыя лісты ў труну. Калі мая жонка будзе паміраць першай, я буду салодка плакаць. Я буду ўспамінаць яе маладой закаханай, які наспявала мне калыханку, быццам я малое дзіця. Я буду ўспамінаць хвіліны адчаю і яйныя трывожныя вочы, калі яна ішла на цяжкую аперацыю, і мы не ведалі, чым гэта скончыцца. За ўсё жыццё яна ні разу не папракнула мяне, што я мала зарабляю, што купляю шмат кніжак, што мне трэба займацца не тым, а гэтым. Сабе яна не патрабавала нічога, акрамя самага неабходнага. Шкада, што я толькі пад канец жыцця зразумеў адну ісціну. Блізкі чалавек мяняецца і ўдасканальваецца толькі ў сапраўднай любові і павазе. І яшчэ адно, што, магчыма, будзе гучаць патасна, мы любілі свабоду і Беларусь. Я помню бунтарны чысты голас маёй Валянціны ў актавай залі ін'язу, паходы па пад'ездах у час выбараў, спевы на мітынгах, сутычкі з міліцыяй, запіску, перададзеную мне ў Верховны Савет, калі мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, аб'явілі галадоўку. Нарадзіўшыся ў Маскве, і маючы ўсіх сваякоў у Расіі, мая жонка дзіўным чынам яшчэ да знаёмства са мной у гомельскай школе ўрасла ў беларушчыну. Калі я ўжо працаваў у Вінязе, ад выкладчыка літаратуры Куляшова я пачуў расповед, як адна гарадская абітурыентка з 10-й школы Гомелю прачытала на памяць на ўступным экзамене ў 1958 годзе некалькі частак купалаўскай бандароўны. Гэта абітурыентка была мая будучая жонка. Цяпер яна піша ў сямейным фармаце з нагоды сціплыя беларускія вершы, лірычныя і публіцыстычна-іранічныя. Вось такі, напрыклад, як бы ад імя ўнука на дзень народзіны ў маці. Кажуць, пойдзем мы ў Расію, ты не вер у гэты блеф, каб зрабіць цябе шчаслівай, запішуся ў БНФ. А вось радкі, напісаныя з нагоды расстання з сябрамі, што ад'язджаюць жыць за мяжу. Хай знойдуць там няўрымслівыя душы, спакой і ласку, ды не забыццё. Пустыя гнёзды адляцелых птушак заселіць хутка новае жыццё. У вялікім мы жонкай ніколі не разыходзіліся, хіба ў выбары любімых аўтараў.